Hristos a adevărat Dumnezeu pentru că și-a prea curată mai și sale că poze făcută de cruci. Ale Sfânta Posteniu a vorbitat patroasul al gradului și a Sfântă Biție de Mărțărșitorul și a Sfânt dintre Dumnezeu Spărinți Ioachim și a Nespunea tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. În drumele ței se pâine, în drumele ței se pâine, în drumele ței se pâine. Doamne, Iisus Hristos, Muzica noastră, miliește-ne pe noi, frate creștin. Bine v-am găsit sănătoși! Cu chemarea Preacuviosului Efrem, starețul mănăstirii și duhovnicul dumneavoastră, am venit la această frumoasă biserică cu acest preot și acest cântăresc care au cântat ca înger cu dumneavoastră împreună să săvârșim dumnezească liturghie în slava Mântuitorului și în cinstea Maicii Domnului, acolo hram poartă această dumnezeiască biserică. Ați auzit cum a citit cuvântul minunea Maicii Domnului în țara noastră. Ați auzit cum această sfântă icoană a ajuns în Sfântul Munte, unde noi ne-am închinat, este Părintele Teofilaș și îndreși alți preoți care am fost în Sfântul Munte și ne-am închinat ca să vedem noi fața dumnezeiască a Maicii Domnului, trimisă de Mântuitorul din Rai pentru creștinii din România și acum este în Sfântul Munte, unde este grădina Maicilor și Sfântul Munte și în țara noastră. Aceea binecuvântare, frața Maicii Domnului, n-a lipsit și nu va lipsi din țara noastră, fiindcă țara noastră este grădina Maicii Domnului, fiindcă toți monahii și monahiile au mare evlavă către Maica Domnului și creștinii aceeași lucru, unde se face acaptise și paracrise Maicii Domnului, vom avea viața cea veșnică și dădegare de păcate în viața când ne va judeca Dumnezeu. Pentru aceasta, noi am fost în Sfântul Munte, unde este adevărata ortodoxie, unde nu s-a schimbat nimic și nici nu se va schimba. Și ca să ne uită la cuvânt acest frate care a zis crezul cu toată inima sobornicească și apostolească biserică. Dar nu toți ce întâlnim, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului, ci aceea care face voia Tatălui din Cer. În Sfântul Munte sunt mănăstiri multe, dar domnitorii noștri, cum a fost Ștefan cel Mare și Sfânt, aproape toate mănăstirile este ctitor cu toți creștinii din România, unde trimiteau acolo daruri, pentru că Sfântul Munte erau călugări care se închinau și ziua și noaptea, așa cum și la ziua de astăzi, și în Sfântul Munte și în România. Pentru aceasta, fraților, nu trebuie să ne mirăm că această sfântă icoană a părăsit țara noastră. Fiindcă sfânta icoană este în mănăstirea românească. Așa cum ați auzit Sfântul Ifo și Nectare care au venit în România și vedea că toate mănăstirile din Sfântul Munte Grecești aveau o icoană făcătoare de minuni. Au venit aici și au plâns cu post și rugăciune. Acela care picta această rugăciune n-avea voie să mai picteze când mânca, decât numai prin post și rugăciune. Și dacă a văzut că nu poate să-ți facă Sfânta față prin darul Duhului Sfânt, s-a făcut această dumnezeiască icoană care noi ne-am închinat și se roagă pentru mântuirea noastră. Și casele noastre, fraților, sunt icoane făcătoare de minuni. Odată ce în casă la dumneata ai pace și liniște, odată ce ai haine și mâncare și ești în țara ta, este minune dumnezeiască. Vreți să vedeți o minune dumnezeiască a Maicii Domnului? Aici! unde ne-am împărtășit în potirul dragostei, unde s-a săvârșit Dumnezeu călătorie, când Părintele Efrem, cu ordine și cu binecuvântarea Sinodului, l-a trimis aici, în pădură, într-o iarbă verde, nici topor, nici bani, decât numai binecuvântarea cerească să facă o mănăstire. Dacă Maica Domnului nu i-ar fi ajutat, s-ar fi putut să se facă așa ceea ce vedem noi? Voar această biserică câțiva ani în urmă a fost, fraților? Voar a luat-o de undeva și a cumpărat-o și a adus-o aici? Voare nu Maica Domnului a binecuvântat munca lui Părinte Efrem și cu ucenicii lui și cu ajutorul dumneavoastră? Voare nu Maica Domnului a făcut aici în pădure, unde noi nu știm, dar istoria vorbește, poate în timpuri când vineau turcii în țară, omorau pe creștini și vedeau pe aici ascunși și făceau rugăciunea Maica Domnului în această pături ca să-i ocrutească Maica Domnului. Oare războiul 16 nu a șetit istoria când catolicismul a vrut să ia țara noastră? Câți ostași a vărsat sângele prea aceste locuri unde acum noi ne veselim cu Dumnezeiască liturghie și cu tot ceea ce a binecuvântat Dumnezeu? Voare țara noastră care se pline de sânge de mucenici începând de la Ștefan cel Mare, care mergea numai cu icoanele în Sfântul Munte, Mănăstirea Dugravu, preoții care sunt aici, unde au fost acolo, este icoana Sfântului Gheorghe, care totdeauna Ștefan cel Mare mergea cu această icoană. Și gândiți-vă bine, ca un om să omoare 12 turci, nu era ușor. Dar Ștefan cel Mare omora, fiindcă îngeri mergeau înainte și omora pe cei vrăjmari care au vrut să facă țara noastră păgână așa cum sunt ei. Iar catolicismul iar a vrut să facă turburare și n-a putut, fiindcă mănăstirile noastre sunt înzestrate nu cu tunuri, fraților, nu cu tancuri, cu icoane și ziua și noaptea călugări și magii strigă, Doamne miliește, ajută-ne, Doamne, să avem un sfârșit creștinesc cu icoana Maicii Domnului în mână. Pe lângă aceste lucruri, sunt lucruri diavolești în țara noastră, care sectanții nu vrea să corespundă ca să fie biserica și ortodoxia adevărată și vrea să lege biserica. Poate ați citit, poate ați văzut la televizoare cum s-au adunat sectanții până Oltenia și acolo spune că le-a luat un interviu și a spus că ei nu cred în icoane, ei nu cred în Maica Domnului și Mântuitorul va fi un rege al lor care 1000 de ani va stăpâni pământul. Ce lucrări diavolești, fraților! Sunt vinte din America, noi am fost în America, care se numește Turnul de Veghe, unde acolo înzestrează și le dă bani la toți sectanții, fiindcă nu este numai o sectă. La noi în țară sunt peste 200 de secte care vine și dă o travă la creștini. La care creștini? La aceia care șade la cârșuvă, la aceia care nu vin la Dumnezeiască liturghie, la aceia care nu postește, nu se mărturisește și nu se împărtășește și stă cu țigara în gură, așteptând pe sectanți, fiindcă sunt diavolul lucrează tot cu oamenii lui ca să turbure biserica. Iar adevăratul creștin nu primește în casă pe un om diavol ca să spui să zvârli icoanele din casă, să stai în mâinile și picioarele, să n-ai posturi și să puie diavolul definitiv putere peste creștini. Și pentru ce vin aceste lucruri, fraților? Sfântul Apostol Pavel spune, vor ieși în lume, unde apostolii au privit și au mers în toată lumea, vor ieși înspre proroși mincinoși ca frunza și ca iarba. Vin din străinătate, ca să strice țara noastră cea binecuvântată. Ce frumos la nașterea Domnului și îi spune că nu recunoaște. Ce frumoase colinde! Ce frumos e la Sfânta Înviere și în toate zilele fraților, nu mai vorba de sărbători. Ei vine să strice acum și cere la Ministerul Cultelor să bage în școală lucrarea lor diavolească, să bage în tineret aceste lucruri. Și bagă ușor, fraților. De ce? Dacă tineretul nostru merge peste otar, dacă tineretul nostru merge sâmbătă seara la discoteci, ei nu știu să pună mâna pe un paracris, ei n-auzi de minune Maicii Domnului și alte păcate nu le spui pe nume, că le mai știți și dumneavoastră. De tinerețe face aceste lucruri, cum să nu-i prindă diavolul? Cum să nu-i prindă sectanții, fraților? Bătrânii și bătrânii sunt lângă Maica Domnului. Chiar dacă nu știe carte, zice prea sfântă născântarea Dumnezeu, miluiește Părintele Păcătosul sau mântuiește Părintele Păcătosul. Iar care știe că este de vorbă la minciuni, că stăm pe la televizoare, n-ar putea să facă în fiecare zi, în numele Sfinte Trei, câte trei paracrise. Oare timpul liber afară de muncă, fraților, care îl pierdem noi degeaba, n-am putea să o ajutăm ca Maica Domnului să facă rugăciune către Mântuitorul, așa cum plângea lângă Sfânta Cruce pe Muntele Golgota, Maica Domnului, văzând ce a făcut vrăjmașii de evrei, că l-au răstignit pe Sfânta Cruce pentru păcatele noastre. Ia câte, fraților, în 16 n-a putut vrăjmașul să turbure Ortodoxia, fiindcă Maica Domnului l-a mărășit și a ajutat și a întărit pe ostașii noștri, care tata lui preasfântitul Silvestru Varlam a fost pe aceste meleaguri și câți au murit pe aici, fiindcă spunea dânsul că avea un colonel din Polonia și a vândut frontul și au murit pe sărașii creștini. Iar tata meu, Dumnezeu să ierte, a fost rănit la Mărășești. Dar Maica Domnului i-a îmbărbătat și a scos afară cu rușine păcatoricii care căutau să facă lucruri turburate. De ce vă spunem aceste lucruri? Preasfințitul Galaction era lângă mitropolit la București, că nu era atunci patriar. Și au fost arestați că n-au primit schimbarea calendarului. Și iată cum Dumnezeu ridică biserica cu Sfântul Criterii ca să asigure mântuirea noastră, fraților. Fiindcă ați auzit ce frumos a spus crezul cu toată inima într-o sobornicească și apostolească biserică de la primul sinod la Nicheia Șeland au peceluit biserica să nu fie teologii cei mincinoși să le spui alte lucruri, fraților. Cine le-a deschidut calea? Duhul Sfânt sau diavolul? O singură sobornicească și apostolească biserică astăzi, dacă mergi în Sfântul Munte, când ne-am fost acolo, să se potorește în 12 iulie aceasta mare minune a Maicii Domnului, care să intre în inima noastră, că ferească Dumnezeu să n-avem evlavie la Maica Domnului, că Sfinția sa pune cuvânt și la înfricoșată judecată. Și așe mâne și poi mâne toate delele, numai să rugăm să roage pe Mântuitorul care s-a vărsat sânii pe Sfânta Cruce, să ne ierte și să ne ajute, cum i-a ajutat la Sfântul Criterie, să încheiage biserica și Ortodoxia. Ați auzit cum a fost condamnat Sfântul Criterie la moarte? Și n-a putut vrăjmașul să-l omoare, că nu era închegată biserica cu arhierei, preoți, monași, monași, cum este acum. Și a murit cu cârja arhierească în mână, cu Sfânta Evanghelie și a spus, cum a zis Mântuitorul, săvârșitul său. Preasfințitul Evlodie, care a făcut mai mult de 10 ani pușcărie, n-a cedat nimica. Preasfințitul Miftodie, Preasfințitul Silvestru și toți au făcut pușcărie, fraților, pentru adevăr. Noi nu mai spunem ce am mai pățit și noi, fiindcă nu este bine să ne lăudăm ca să avem și noi un sfârșit creștinesc și după ducerea noastră ne va pomeni și pe noi ce am pățit și noi cu preasfințită pe oameni în timpul când a fost. Acum ne bucurăm, fraților, în această frumoasă dumnezeiască biserică. Eu cred că nici nu putem să credem minunea Maicii Domnului, fraților, că ai dat dumneata un ban, că a mai dat cineva un ban, dar cu aia nu se putea să facă așa, asta este un rai aici, nu este o biserică, este un rai, fraților. Cât ai fi de amărâtă, cât ai fi de năcăjită, aici când ai intrat, aici a zis, Maica Domnului, sunt lângă tine, știu că toți vrăjmașii vor pări, că nu putea să stea în fața Maicii Domnului. Fiindcă Mântuitorul, pe Sfânta Cruce a spus, Maică, cere orice vrei, că eu sunt vă împlini toată cererea, fiindcă ai fost lângă mine, mai născut, așa cum Dumnezeu a lucrat, și acum, iată, s-a împlinit toate. Este un tropar de Sfinții Părinți. Cine nu se închină icoane Mântuitorului și a Maicii Domnului, să ardă în focul nestins împreună cu Iuda și cu toți eretici. Și atunci sectanții vine, fiindcă trebuie să vină. Că așa spune Mântuitorul, ispita peste oameni vine, dar creștinul înarmat cu tare dar dumnezeiești, atunci nu-l prinde, fraților, diavolul. Pe noi când ne-a botezat, ne-a lepădat de satana. Atunci de ce îl ascultăm pe satana? Aici e o biserică în Sfântul Munte, până prejur sunt sute de cârciule. A făcut și diavolul și este imposibil o cârciulă să n-aibă titlul lor. Iar când vii la biserică, aici iată, este exact cum a făcut Mântuitorul, din cinci pâini a săturat 5.000 de bărbați în pustie, fără femei și bărbați. Și aici, Părintele Efrem, cu tot soborul care au sunt mănăstire, ne va da și o leac de mâncare. Că dacă nu ne dă, nu plecăm de aici, până nu va face mămăligi. Să dai aminte aici, să facem slujbă, să ne dea și o leac de mămăligă. Și să știți cu toții că ne va da. Fiindcă Maica Domnului care face rugăciunea Maica la Mântuitorul, rugăciunea Maicii sunt primite. În Sfântul Munte, preoții sunt aici care a fost, toate mănăstirile are o icoană făcătoare de minut. Iar icoana noastră, care este în mănăstirea, care spune Sfântul Ioan Botezătorul, grecește prodomul, este nordul Sfântului Munte. Exact cum e biserica asta și în continuare până la Bielcrașiu să fie Sfântul Munte. Deci acolo prima dată răsare soarele la mănăstirea noastră. Au apă și moară unde mai face mămăligă creștinii și călugării, fiindcă știți că la noi se mâncă mămăligă multe. Soarele dreptății prima dată răsare la mănăstirea noastră. Și acel soare a ajuns până la noi și cu acel soare a dreptății să avem grijă, să avem mare evlavie la Maica Domnului și la toți Sfinții. Sfântul Glichiere care a fost aici cu dânsul și cu sunt părinții și Teofila și alții, când veneau turburări mari în mănăstire, că știți cum vinea securitatea și pe lângă altă securitate cu crucea la gât să strice stătioare. Nu s-a dus la procuror, nu s-a dus la ministru, fiindcă tot nu l-a ascultat. La privegheri, poși rugăciune și n-a putut să strice Mănăstirea Sfântioara, că Mănăstirea Sfântioara este focarul Ortodoxiei, unde a pornit, unde a ținut lupta și acum toate mănăstiri și biserile noastre, unde avem niște preoți la sate și la mănăstiri, care niște grăniceni, care și ziua și noaptea să-și facă datoria și atunci dumneavoastră sunteți încredințate că sigur de mântuire, că preoții își fac datoria. Atunci, fraților, Mântuitorul când a spus pe muntele Maslinilor, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Când s-a înălțat la ceruri, a venit Sfântul Mihail Gavril, și le-a spus la ucenici, bărbați Galiliei, Pe acesta pe care l-ați văzut că se urcă, s-a urcat la ceruri, iar vrea să vină să judece vii și morții, așa cum s-a spus azi la crez, că va veni să judece vii și morții. Și atunci, fraților, ce vom face? Ce vom spune? Că nu ne-am dus la biserică, ne-am dus la lucru, că nu m-am dus la biserică, am fost biat, că nu m-am dus la biserică, sunt niște filme bune. Ferească Dumnezeu să ne ducem acolo unde face filmele cele spurcate și ce arată la televizor, că și mintea bătrânilor schimbă. Ce să mai vorbesc la cu tânăr care nu știe ce-i psaltirea? La mărturisire nu vine că e rușine. De mic și bărbatul și fata face niște lucruri, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ne și rușine să le vorbim. Noi să avem nădejde în Maica Domnului și în toți Sfinții, ceea ce v-am văzut aici, la șasta biserică, închinată Maicii Domnului, și Maica Domnului plânge ziua și noaptea către Mântuitorul, să ajute la mănăstiri, să ajute la biserici unde sunt aceste lucruri dumnezeiești, și vedeți dumneavoastră, nu poate să vii aici să spui, eu am făcut biserica. Noi cu toții, cu ajutorul Maicii Domnului, s-a făcut ceea ce s-a făcut. Părintele Efrem, să-i dea Dumnezeu sănătate cu tot soborul, să-l ascultați și să vă asculte. Fiindcă sunt lucruri multe și între creștini, un preot când merge la casa dumneavoastră, nu face altceva, cum spune Sfânta Scriptură, decât sfințește casa creștinului, cum a spus Mântuitorul la ucenici. Domnul Sinod, aici ce să fac? Stai liniștit, fă rugăciune, spune la creștini să te ajute și eu și pe creștini ajut și pe dumneavoastră vă ajut. Ia uitați-vă, eu nu pricep ce este împrejurul nostru, o dumnezeiască biserică, o rai pe pământ, Maica Domnului Mijloc, cu toți Sfinții se roagă pentru mântuirea noastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mântuire. Îngerul să vă numere pașii până la casa dumneavoastră. Nu uitați pe Maica Domnului nici în mașină, nici în căruță, nici în ogor. Fă Sfânta Cruce, că de acolo pleacă diavolul și nu poate să apropie de Sfânta Cruce. Ia-o pe Maica Domnului mână, cu Maica Domnului. Roagă-L pe Mântuitorul să ne dea apă, să nu murim de foame. Ne-a dat și acele lucruri. Ceilalți care se laudă cu tancurile, nu ne luptăm, nu ne luptăm cu credința, cu biserica și cum s-a făcut frumoasa privegherea seară cu acest priuș, cu acest cântăre dumnezească la Turchie, ca Maica Domnului să ducă aceste rugăciuni la Mântuitorul, să pomenească pe toți arhierei, preoții, monași, monașii și toți creștinii, să le dea Dumnezeu sănătate, mântuire, pace în lume, o biserică, o împotriești, o creștin și un Dumnezeu. Sfânta lui Lăturchia să fie primită, trei de mulți. În numele mănăstirii noastre vreau să spun și să spunem noi toți care suntem în această oriște a mănăstirii noastre preasfințitului Demosten, tuturor preoților, diaconilor, cântăreților și frăților voastre, tuturor, să vă spunem din tot sufletul, bine ați venit! Iată, fraților creștini, în primul rând să mulțumim Bunului Dumnezeu, închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să mulțumim fraților creștini, Maicii lui Dumnezeu, care patronează acest sfânt lăcaș, această frumoasă mănăstire, din această frumoasă zonă a frăților voastre. Și nu în ultimul rând să știți că Maica Domnului nu patronează numai Această mănăstire patronează și casele tuturor frăților voastre și pe frățiile voastre care sunteți din această zonă, care ați depus în această mănăstire și pentru această mănăstire ați depus fiecare o picătură de lacrimă, o picătură de sudoare care a curs pe acest pământ sfințit de Maica lui Dumnezeu. Iată, iubiților credincioși, că cu binecuvântare în altra Sfințitului Mitropolit, care și dânsul a vrut să fie astăzi în mijlocul nostru, dar ne bucurăm nespus de mult, fiindcă preasfințitul de Mosten, care este și bătrân și bonlav, deci a avut atâta dragoste ca astăzi, să mulțumească sufletele noastre, să mulțumească sufletele și inimile frăților voastre, prin această dulce hrană duhovnicească, prin aceste frumoase cuvinte duhovnicești, care sper că a intrat în adâncul sufletelor frăților voastre și ale noastre, bineînțeles. Arhierei, să știți, fraților creștini, că sunt păstorii tuturor creștinilor, păstorul duhovnicesc și sufletesc al nostru, al tuturor. Și iată că întotdeauna a fost alături de noi, toți arhiereii trebuia să fie alături de noi astăzi, și preasfințitul Teodosie și preasfințitul Teodosie, dar din motive, deci, duhovnicești, deci nu a putut să fie astăzi în mijlocul nostru. Dar bucuria mare ne-a dat-o preasfințitul de Mosten, fiindcă toată lucrarea, iubiților credincioși, nu este prin rugăciunile noastre, ci este prin darul și binecuvântarea Maicii lui Dumnezeu. Noi suntem o nimicicie pe pământul acesta. Într-adevăr, rugăciunile ajung la fiecare înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă Maica lui Dumnezeu nu binecuvintează rugăciunile care se fac și nu binecuvintează mai ales ziua Sfinției sale, fiindcă este praznicul Maicii lui Dumnezeu astăzi și este praznicul nostru al tuturor, și mulțumim din suflet frăților voastre că ați participat astăzi la acest mare praznic al Maicii lui Dumnezeu. Și noi ne bucurăm, și noi ne grăbim sufletește, și frățiile voastre care astăzi ați primit această binecuvântare arhierească, sper că v-ați hrănit din tot sufletul, inima și sufletul de această hrană duhovnicească. Iubiți credincioși, nu mai rețin, fiindcă preasfințitul de Mosten a spus din tot sufletul și a plinit tot ceea ce trebuia să spună. Nu rămâne decât să dăm slavă Maicii lui Dumnezeu încă o dată, să dăm slavă lui Dumnezeu și să mulțumim preasfințitului de Mosten, preoților, diaconilor, cântăreților și frăților voastre, tuturor care ați avut dragoste, v-ați ostenit chiar de la distanțe destul de mari, dar să știți că fiecare, așa cum am spus anterior, fiecare picătură de sudoare care a vărsat-o de a veni în această sfântă și mare, în această sfântă mănăstire, să știți că nu va rămâne nerăspătită de Maica lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, și fiecare picătură de lacrimi care se varsă din ochii frăților voastre, pentru întrecirea bisericii noastre, pentru întrecirea neamului nostru creștinesc, pentru ca Dumnezeu să alunge pe toți vrășmașii țării noastre sfinte, care vrea să ne degradeze credința noastră strămoșească, să ne degradeze tot ceea ce a avut românul din începutul veacurilor și până acum, tot ceea ce a avut mai bun în suflet. Iată că dușmanii ortodoxiei, dușmanii creștinismului caută să degradeze și să scoată din sufletele noastre tot ceea ce este mai bun pentru Dumnezeu. Vrea vrăjmașul să ne lese cu sufletul sărac, vrea să ne lese fără credință, vrea să ne lese chiar și fără faptele bune care le-am făcut anterior, ani de zile, chiar și în ultimul moment, iubiților credincioși, chiar și a cei care sunt cărunți la păr și grei de ani, și pe aceea vrășmașul vrea să le piardă toată fapta bună care au făcut-o în decursul vieților și să părăsească acest pământ și această viață, așa vrea vrășmașul să părăsească fără fapte bune și fără acel bagaj, acea desagă de fapte bune cu care trebuie să mergem toți la dreapta judecată înaintea lui Dumnezeu. Încă o dată, iubiților credincioși, mulțumim din suflet preasfințitului de Mosten, preoților, diaconilor și frăților voastre și din acest motiv vreau să vă spun ca bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, lungimi, de zile în anii vieții frăților voastre și a preasfințitului de Mosten și să cântăm cu toții mulți ani trăiască!